یاد کې عبدن ټکی راغی مطلق خدای دې کا غمری هغه مملوکو هغه عربي وي او کا هغه عجمی وي. حدثنا ابن مريم قال حدثنا ليث قال حدثنا عكير عن ابن شهاب ذكره ذكره وروته ان مروان والمسر بن مخرمه اخبراه. دا حدیث سیر شوی دی، حضرت عروه به دا خبره ذکر کوله چې ان مروان، چې مروان دته خلک وی مروان ابن حکم، دا څه وخت کې د مدینې منورې گورنر هم تیر شوی دی، د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې پیدا شوی دی خو وړوکی و. والمصغر ابن مخرمه او مصغر ابن مخرمه، عروه وی چې مروان او حضرت مسور ابن مخرمه د دوارو اخبره د دوارو خبر ورکړی دی عروته د څه شي، ان النبی صلی الله علیه وسلم شي یقینا د الله پیغمبر قام هغه پاسېده ودرېده حین جاءه وفد هوازن کله چې راغی هغوی ته هغه وفد د هوازن قبیلې. هوازن هغه قبیله ده چې د طائف په لاندې لمن کې د حنین جنګ ورسره شوی دی. حنین جهاد چې شوی دی او د کم قوم سره شوی دی، دې قوم ته دغه وایي هوازن قبیله. په دې هوازن چې جنګ وشو حنین کې، نو څه د شمار نه بار وزې رالې او څه د زرګونو اوښان په غنیمت کې رالل، او دغسې دوی ځان سره میدان جنګ ته دا ښځې م راوستې وې او دا بچي م راوستې وو، چې دوی شت والې دا ښځې م پاتې شوې دا بچي م پاتې شو، په زرګونو دا بچي او دا ښځې م راوستې شوې. تاسو ویلي وو دی دغه ته راوستلی چې ایرانې ته، دا تاسو چې ته عمرې کوئ څه د پاس څه تقریبا څه د لس ورځو نه زیات رسول الله په انتظار کې و چې دا خلک به توبه وباسي را بشي، دا مال بم وته واپس ورکو، دا قیدیان بم واپس ورکو. هغه څه ډېر دیارلس څوارلس ورځې پس دوی رالل، خو داسې وخت کې رالی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم تقسیم کړی و، مال یې تقسیم کړی و او قیدیان یې تقسیم کړي و. دا راغی، دا د هوازن وفد راغی، فسألوه، نو دې وفد سوال وکړو د رسول الله نه چې حضرت مونږ ته خپل مالونه هم واپس کا او مونږ ته چې دی د خپل قیدیان هم واپس کا. ان يرد الیهم، چې رسول الله واپس کی دوی ته اموالهم مالونه د هغوی، وسبیهم وسبیهم او بندیان د دوی، چې حضرت دا قیدیان هم راته واپس کا او دا د غم راته واپس کا مال. فقال، نو ادرد رسول الله و تسوی چې ما خو مال راغست دی په مجاهدو می تقسیم کړی دی، قیدیان می راغشت دی په مجاهدو می تقسیم کړی دی، انا معیا یقینا زما سره چې دی من آغا سوگ دی ترونه چې تاسی وینه صد لسو زرونه زیاد مجاهدو داد ما سره دی، دا شی ما دوی له ور کړی دی، نو سی څنګه وارم. وحمب الحدیث، او ډیره خوخه خبره، الی ما تا اغسد اصدقه، اغه د شکم ډیره رښتیا ای، چل ول نکو رښتیا خبره، او رښتیا خبره زما خوخیم دی، ډیره محبوبه د خبرو خوخه د خبرو ما تا اغه د شغه اصدقه شکم رښتیا ای، رښتیا خبره ته کوم، چون کې د قوم وفد راغلی نو په دوو کې بدل یو درکم، که مال غواړی مال به درکم خو قیدیان مه غواړی، او که قیدیان غواړی قیدیان بدل درکم خو مال مه غواړی. فاختارو، نو تاسو غوره کړئ احد الطائفتین، یو د دوو ډلو، په دې دوو ډلو کې چې یو مال لی او یو قیدیان دی، په دې دوو کې یو غوره کې، اما المال یا مال غوره کې. چې مال درکو قیدیان مغواړي و اما سابیو او یا قیدیان به درکو مال مغواړي او ګوره کمی ستاسو دی و قد کنتو استانیتو او ما خو انتظار کولو و قد کنتو استانیتو او ما خو انتظار کو بهم د دوی ستاسو دا مال ستاسو قیدیان خو ما ایثار کړو تقسیمول مې نه چې حوازن قبیله به راشي توبه به وباسي دا به ولا واپس ورکم و قد کنتو استانیتو او ما رستو کړي وه رستوالی کړي و بهم په دوی باندې په دا مال او دا قیدیان مې رستو کړي و تقسیمول مې نه وکان النبی صلی الله علیه وسلم دا راوی وی او پیغمبر علیه السلام انتظرهم چې په جیرانه کې د دوی انتظار کړي و بضع عشر لیله د لسو نه زیات څه د پاسه لشپې څه د پاسه لشپې په جیرانه کې انتظار وکړو چې نن به راشي نن به راشي نن به راشي ارانلل ښه حین دا انتظار وکړ کله حین قفل کله چې رسول الله واپس شو من الطائفې د طائف نه دلته د حنین غزا وشوه دا خلک بیا لاړل طائف ته وتښتېدل رسول الله واپس یې طائف ته لاړ بیا طائف نه واپس راغی فلما تبین لهم کله چې ښه ښکاره شو دې قوم ته دا حوازن قبیله نه ده چې رسول الله خو موږ له دواړه نه راکوي یو راله راکوي نو ان النبی صلی الله علیه وسلم چې پیغمبر علیه السلام غیر راد دی واپس کوونکې نه دی الیهم دوی ته الا احد الطائفین طائفتین مگر یو د دوو ډلو یا راله مال راکوي یا راله قیدیان راکوي دواړه نه راکوي نو قالو دوی ورته وی حضرت دا قیدیان را قالو هغوی ورته ووی فانا نختار صبینا منګه غوره کوو صبینا خپل قیدیان زمونږه اوس وګورئ سرنامه کې اخر سوا د عربو بال بچ قیدیان کول دلته ګوره بال بچ قیدیان کړي وو دا راغلی پکې هلته کې پهله مسله سوا فوهبه وی بخي رسول الله اوس لګي او د ملګرو په مشوره باندې دا قیدیان راخلي او دغه ته وربخي د خپل قوم دغه ته اوازن قوم ته وبخي چې زه بخشش هم واپس درکړم نو فقالو دوی وی چې حضرت فانا نختار صبینا منګه غوره کوو خپل قیدیان اوس قیدیان خو تقسیم شوي دي تاسو ګورئ چې پیغمبر علیه السلام د مشورې څومره خیال کوو او د ملګرو یې څومره خیال کوو فقام النبی صلی الله علیه وسلم ودرید پیغمبر علیه السلام فی الناس په خلکو کې دلته مراد د خلکو نه څه دي خپل ملګري صحابه مجاهدین په دوی کې ودرید فاصنع علی الله نو صنع وویله د الله بما په هغه الفاظو هو اهله چې الله لایق د هغې وو اغه سنا ولو ویلا چې کما سنا د الله سره لایک وا ثم قال بیا رسول الله و اما بعد پس دا الله د صفاتونو نه پس مساله دا ده مجاهد ته وی فان اخوانکم دا استا سرونه مجاهد ته وی صحابه ته چې دا استا سرونه حوازن قوم نه دی فان اخوانکم استا سرونه قد جاءونا اغوی رالل منتا دادی گور رالل او تائبینا پدا سے حال کے چھ توبہ استن کی دی آغا دی توبہ او استلا و انی رائیتو او زدا بینم زما دا خیال لے ان ارد الیہم چھ زوا پس کم دوی تا سب یہم قیدیان دا دوی دا زما رایا دا چې دا قیدیان وته واپس کم ځکه دوی مو غوښتله اوس دا قیدیان خو تقسیم شوي دي نو که څوک یې بخشش کوي نو دا چاله چې قیدیان ورغلی دا واپس مال راکې چې زه دې قوم ته ورکم، او کنه څوک بخششی نه ورکی نو دا مال راکې، او چې خیر سره بیا الله مقدر را لراکی نو د دې په ځای به زه عوض زه دې درکم. دا کم قیدیان چې تاسو سره دي دا ما ته واپس راکې، که بخشش راکوې بخشش راکې چې قوم ته ورکم، که بخشش نه راکوې می راکوې اوس یې راکې زه به بیا څه وخت کې له دې دغه درکم، عوض به درکم، قیمت به درکم، د دې په ځای به بیا څه درکم. ښه، فمن احب منکم، د کم سړي چې خوښه یې په تاسو کې، ایو طیب ذالکا، چې دې خوښ کی دا خبره چې دا قیدیان ور واپس کی، نو فلیفعل، هغه دې دا کار وکي. ومن احب، او د چا چې دا خوښه یې چې نه زه قیدی نه واپس کوم، ان یکون علی حظه، چې وي دې دې په خپله برخه، ما ته غلام میلو شوې دی زما به غلامی، ما ته وینځه میلو شوې ده زما به وینځه وي، نو دا راکې بیا به د دې په ځای د له بل درکم. حتی نوتیه، تر دې پورې چې مونږ ورکو هغه له ایاهو، هغه کله من اول ما دا اول هغې مال نه، یفی الله علینا، چې مونږ ته الله راولي خیر سره د دې نه پس چې مسلمانانو ته د کافرو د طرف نه اول مال راغی اول، او د کم سړي خوښه نی زه به ولا د دې مري قیمت ورکم. مختوله خیال لري دا امریان که بخشش راکوې دسې راکې، که نه نه راکوې اوس دا راکې دا قوم له ورکو بیا به د دې په ځای دله بل نور درکم. ما وی پیغمبر علیه السلام څنګه احتیاط کوي، فقال الناس، نو دې خلکو ووی چې طیبنا لکا، مونږه خوښه کړې ده دا خبره ستا دپاره، حضرت دا خبره زمونږه خوښه ده چې بس واپس غلامان واله او دوی لی ورکه او مونږه یې سم نه غواړو. ښه، طیبنا لکا، مونږه خوښه کړې دا خبره ستا دپاره، دلته خو لکه دی خو دې حاشه کې وایي چې یو روایت داسې دی دا ډېر ښکلی دی چې طیبنا ذالکا، دا مونږه خوښه کړې ده، ټولو په یو ځای باندې وایي چې زمونږ خوښه ده. اوس مسله داسې ده چې د قوم نه تپوس کې چې دا خبره ستاسو خوښه ده، او هغوی اواز وکړي چې او زمونږ خوښه ده او زمونږ خوښه ده، داسې نه ده. اوس پته نه لګي چا او ویلي دي چا نه ویلي دي، قومي مشترک شی وي، مثلا ځمکه ده، دا ځمکه مال راکې خوښه هم ده، او ټول وایي او، اوس څه پته لګي چې چا خوښه ده که چا نه ده خوښه. ښه، نو قال رسول الله وی انا لا ندري، مونږه نه پوهیږو، مونږ ته پته نه لګي چې په دې اواز کې چا او وی او چا او نه دي ویلي. من ازنه منکم، چې چا اجازه کړې ده په تاسو کې، ممن د هغې شانه، لم یازن، چې هغه اجازه نه کړې. اوس څه پته لګي چې چا اجازه وکړه او چا اجازه نه ده کړې، خالي اواز وشو، داسې نه واپس شي، هره کورنۍ د خپل مشر سره خبره وکړي، فرجعو، واپس شي جرګه وکړي، حتی یرفع الینا، تر دې پورې چې راوړي مونږ ته عرفاؤکم، مشران ستاسو، د هر خیل مشران مونږ ته راوړي امرکم، ستاسو کار، چا خوښه ده د چا نه ده خوښه. فرجع الناس، واپس شو خلک اوس اره کورنۍ جرګه کوي، فکلمهم عرفاؤهم، نو خبره وکړه د هغوی سره خپلو مشرانو، دا قوم ولګېده، هر قوم خپل مشر ته ووی چې بالکل زمونږ خوښه ده. ثم رجعوا الی النبی صلی الله علیه وسلم، بیا دوی واپس شو پیغمبر علیه السلام ته، فاخبروه نو دې مشرانو خبر ورک رسول الله ته چې حضرت انهم طيبوه چې د دوی دا خوخه ده و ازنو او دوی اجازه کړی ده دا د ټولو وي فهذا الذي عروه وي دې لاندې شاګرد ته وي فهذا الذي دا هغه واقعه ده دا هغه واقعه ده بلغنا چې موږ ته را رسېدلې ده عن سبي هوازن دغه قیدیانو د هوازن قبیلې وقال انس انس صاحب سوي قال ابن عباس عبدالله ابن عباس ویل النبي صلى الله عليه وسلم نغوي انس وی قال عباس عباس وی دا پرونم تیر شوی ویل النبي صلى الله عليه وسلم پیغمبر علیه السلام ته چې فادیت نفسی ما فدیه ورکړې ده د خپل ځان وفادیت عقیلا او ما فدیه ورکړې ده د خپل وراره عقیل دا هم تاسو ویلو د بحرین نه ډېر مال راغی حضرت عباس راغی وی رسول الله ته وی حضرت په غزوې بدر کې زه گرفتار شوی وم ما د خپل ځان فدیه هم ورکړه د خپل واره عقیل فدیه مې ورکړه خو بل پکې نه یاد یې هغې هم ورکړې ده نو دغه دی نوفل د هغې هم ورکړې ده اوس وګوره پاس که ستاسو خیال و درېمه مسله څه وه درېمه نه چې څلورمه وفدا او یو عربي قیدی دی او هغه د خپل ځان فدیه ورکي اوس عباس صاحب عربي دی که نه دی گرفتار شوی دی او د خپل ځان فدیه ورکړه عقیل دا عربي دی او د خپل ځان فدیه ورکړه حدثنا علي بن حسن بن شقيق قال احمد بن الله قال احمد ابن عون قال كتبت الى نافع دا ابن عون وی چې کتبت ما خط الیکو الى نافع حضرت نافع تا دا عبدالله ابن عمر صاحب خادم هم دی او شاگرد هم دی ما خط الیک حضرت نافع تا چې داسې د غزوې بن المستلق په باره کې ما ته لږ بیان وکړه کتبت ما خط الیک الى نافع حضرت نافع تا او په دې خط کې مې ورته ولیکه چې د غزوې بن المستلق لږ بیان ماته وکړه دیا ته خیال لري غزوې بن المستلق غالبا دا په پنځم کال شوی ده ښه د واړه اختر میاشت وه او د دغه وه د واړه اختر میاشت شوال او پنځم کال د هجرت و دا بن المستلق دوی راجمع شو او د دوی اوبه وې هغه اوبو ته راغلل څاروي هم راوستل او ټول په دې اراده باندې چې موږ په مدینه حمله کوو رسول الله چې خبر شو نو پیغمبر سم وی چې مدینه موږ میدان جنگ جوړو نو خو هلته به ورشو کنه اوس دوی ځان خبر نه دي په دې اوبو باندې راجمع شوي دي په دې نیت راجمع شوي دي چې زو په مدینه حمله کوو او دلته پې دغه راغلل مجاهدین پې راغلل څه تقریبا د څلورو سوو نه زیات و نو ما خط الیکو حضرت نافع تا د غزوې بن المستلق په باره کې نو فکتب الی نو هغه په جواب کې ماته ولیکو حضرت نافع په جواب کې ماته خط الیکو او راته دغه کوي چې ان النبی صلی الله علیه وسلم چې یقینا د الله پیغمبر اغاره هغه حمله وکړه اغاره یغیرو حمله کولو ته وی رسول الله حمله وکړه علا بن المستلق و بن المستلق قوم بن المستلق قوم باندې حمله وکړه و هما او حال لا دی چې دا بن المستلق خبر نو غارونه ناخبرو راغون شوي و په هغه اوبو باندې په دې نیت چې موږ په مدینه حمله کوو دې نه خبر نو چې اوس به راپسې دغه راځي صحابه برازی و هما او دا بني المصطلق غارون نا خبرو وانعامهم دا وی چار پیان تسقا اغاو بکولی شو علی الماء پوبو بانده دا دوی اوبوی اغی اوبو تا دوی وی مریسیع دا دی وجه نده غزا تا غزو مریسیع موی زکا دلتا شویده او غزو بنی المصطلقم و توی فقتل رسول الله قتل کرو مقاتلتهم اغا جنگیان دا دوی چکم قابل دا جنگو او اغی قتل کرو سوکو تختی دل و سبا او گرفتار کرو زراریهم ما شمان داغوی اولاد داغوی او سوگور بنی المصطلق دا عرب دی زکر چه بنی المصطلق ساسو حشوی دا یو شاخ دی دا خوزاء قبیله او خوزاء قبیله دا عربو دا لکه سنگا چه پا عربو که قریش مشهور قبیله دا دسی خوزاء دا گرفتار کرد آغوی اولاد و اصاب یوم ازن او حاصل که رسول الله پا دغ روز منده جویریه حضرت جویریه جویریه دا هم پا دی قیدیانو که گرفتار شوا خط نافی خط لیکی کنا لانده دی دا غطا ناسوک دی ابن عون نبیا و توی حد دسن بیهی ما تا دا دی واقع حدیث بیان کرده عبدالله ابن عمر و کانا او دا عبدالله ابن عمر فی ذالک الجیش پخپلن پا دی فوج کیو دا چه دا ما شمان او دا خز گرفتار شوی دا دی قوم چه دی مشر اغا حارس و حارس ابن زرار دا دا دوی سردارو دغا سردار لورو حضرت جویریه دا پا که گرفتار شو دا جویریه دا چه جویریه دا چه تقسیم که دا نو پا تقسیم که دا دا حضرت ثابت ابن قیس رسیده ثابت ابن قیس مشهور صحابی دی ثابت ابن قیس و سر کتابتو که چه مال دون پیسی را پیدا که زبا دی ازاد کم دیوی دیر خدا نو دا حضرت جویریه اللہ و تیو جبغن دی ملاحت ور کرو ملاحت دیتوی تناسب دا آزاو دیر خیست حسن و بالله دی چه دا سرداران و دا کورنه و دا حارس دا غلور و پیغمبر علیه صلاة و سلام تشرال چه ما سر امدادو که چه زو دید پا دید آقا که بدلی کتابت که پیام رسم ورتوی داسی باو کما چه زو با دیتی غنڈا والم او بیا با دی ازاد کم وی دا خوب دیر خی نو آقای واغشتا بیا ازاد کرا آقای بیا دا تقاضا کولا چه زو سزاد شم قوم می داسی سروالی بروالی دیزا با کم چرت ازم دا غی دا تقاضا و چه بل سوکنه و ما رسول الله و کی نو بیا دا غی دا خیال ساتلو دا پر رسول الله بیا دا دی سر دا غاو کرا نیکاو کرا چه کل رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم دا دی سر نیکاو کرا نیکا نو و غوبل جور شو دا کم خلکو تا چه دا بنی المصطلق قیدیان پلاس ورغلیو آغوی وی دا خوست دا رسول الله سخرگنه شو نو در رسول الله سخرگنه با منگ سنگ ساتو اگر اپاس دل چار چا سر وینز و آغیم ازاد کرو چی چا سر سری و آغیم ازاد کرو یو صحابی وی چی حضرت جویری دا وجه نا چی خپل قوم تا سون فیده و رسیده ما بل سوگ داسی ندیلی دلی شاقی قوم تا دون دا گرسی دلی فیده شاق سون قیدیانو طول لگشو ادی خلکو دا گکرل ازاد کرو خواه خددتن اللہ من یوسف کل اکبر مالک ون غن ربیع تمی ابن رحمان غن محمد ابن حبان غن ابن محریز قال حضرت ابن محریز وی رأيت أبا سعيد رضي الله تعالى عنه ما ولد حضرت أبو سعيد خدري يوزي كم أبو سعيد خدري ولد ملاوش مصر فسألته ما تسوالك سوال متيوك دقس دمسائلو فقال غرا توي خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم منغا اوتو سرد رسول الله في غزوة بني المصطلق فغزوة بني المصطلق كي اتا غزوة بني المصطلق مو اذا اس جتي رشوا غزوة مرسيع متوي جنگوشو فاسبنا سبيا نو منغا حاصل اكر قيدياني قيديان من سبي العربي دا قيديانو دا عربنا عربونو صغرا غدي چه عربو پا میدان جنگ که قیدیان کی دی شی کنی شی که دی آغا دی کی دی شی خیر روز دیر تیر شوی عرب پا خپلم دا سی تکڑ دی بل دا عربو هوا ابو هوان دا سی دا فشتهن النساء زمنگ شوق و شو خزو تا زمنگ شوق و شو خزو تا او فشتد دا علینا عزبا او سخ شو پا منگ بانده دا بی خزاوالی عزبا دیتا وی چه سری وی او خزاو سرا نی فشتد دا نسخ شو علینا العزبا تو پا منگ بانده دا بی خزاوالی چه خزی را سرا نوی دا دا زمنگا تقسیمو شو وینزی منگ تا پا دا غرو رسیده پیسا کی خو گواری دا مسئله دا امید گولا چه وینزا دی یهودانوی یا ایسایانوی پا حیثیت دا وینزی و سر جمع کولیشی خو گواری که وینزا بود پرستی مشرکی نو دا مشرکی سر نکام جایز ندا نو پا حیثیت دا وینزیم نشه دا کولی و تی کولی نشه دا دل تا چی دوی اراده و کرده و تی کولون دا برا تیوزهی که راشی وی منگ با وینز را واقشتا او ورطبموی چه لارش غسلو که اختصیلی نو بیا بی غسلو که نو بیا برال نو بیا با تا منگوی چه قولی لا اله الا اللہ کلمه وایا بیا بم ورطوی چه پشپا و رس که پینزه منزونه دی روجه دا دادی چه دی بی اقرارو کنو دا دی نپس و بیا مسلمان دا غکی دو ملاوی دو فشتت دا علینا العزبا نسخ شو پا منگ بانده بی خزوالی اوز دل تلانجه دا وینزی زمان پیسا که ورسه دی اکثر چه مجاهدو تا وینزی او رسی نو آغا بیا خلق خرسی او چه دا وینزی اولادو شی نو بیا آغا خوص خرسول شی نه بل لاده دا وینزی صحت خراب شی نو دی طرف تا داو چه خدای سو کوسم ضرورت تی خوزو تا او چه دل تا وسرد ملو شو اسین امیدیو نشی بیا با قیمت نکی نو منسا چلو که فاحببن العزل نو منگا خوخ که عزلو منگوی رازه چه دی وینزو سر عزل کو یا دا وی عزل دیتا وی چه سره کوروالی کی دا خز سره او چه کل دا اوبو دا وطو وخ راشنو دی دا زکر رو باسی و ببارتوی کی دیتا عزل وی وی گه عزل دیتا وی سره دا خز سره جمع کی کوروالی او چه کل دی پویشی چه زمان دا غزی او بوزی نو دی زر دا زکر رو باسی او بلغه کی بارو غرزی دا مثلا منگا مخی ویلی دارا برام شی دا جایز زکر دا جایز ندخونن صرف دونو وای چه منگ با دا عزل کو چه چرت امیدونش فسألنا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نو منگ تا پوسو که دا پیغمبر علیہ السلام نچه حضرت دا عزل کو که نکو رسول الله وی که عزل نکوی دادت اس ضرر نرسی چه اللہ تا خویوشی مقرری کنا تب عزل کې خالی بوی بده پیلګیدلې بي بشي بوش زنه خلک خواران ټول عمر تیر شي بچین کی اوم دغه سره یې غدغه به وی پلانې اسه د خزې خواته تیر شي بیا امید شوی وي چې د چا نصیب هغه نغو خالی ور نږدې شي بیا شوی وي نو رسول الله وتعالی په عزل کې صدقه نه کده عزل نه کوي نو تاسو ته ضرر نه رسي فقال رسول الله وتعالی ما علیکم نشته دې ضرر په تاسو الله تفعلوا پدې کې چې تاسو دا کارونه کې چه دا کارو اونکه او پریگی ده پا عزل نکولو کسی ضرر دبانی نشتا که تاسو وایه چه ننو بیاخ امید کیگی وی نا ما من نسما نشتا ده یو نفس کائنت انچاغ پیدا کی دون کی وی الى یوم القیامت رز دا قیامت پوری چه اللہ ده یو نفس دا پیدا کولو فیصله کری الا وحی کائنه مگر اغب پیدا کیگی بنی تمیم د بنو تمیم قوم سره دا لوی قوم دی خل لوی لکه قریش لوی قوم دی داسې بنو تمیم لوی قوم دی قال ابو هريره وی ما زلت احب بنی تمیم همیشه یم زه چې زه محبت کوم د بنو تمیم سره یو ځای کې به درته راشي ابو هريره وی ما وی دې ته مینه وی ابو هريره وی زما د بنو تمیم سره سخت بغوزو ځکه چې زمونږ د قوم او د دې قوم سره دشمنی وه زمونږ د قوم او د بنو تمیم سره خپلو کې دشمنی وه نو دا د بنو تمیم قوم نامه به په ما ښه نه لګېده خو چې د دوی په باره کې ما د رسول الله نه یو درې خبرې واورېدې په خدای قسم چې اوس مې د ټولو نه ورسره مینه ده محبت مې دی ما زلتو همیشه یم زه احب بنی تمیم چې زه محبت کوم د بنو تمیمو سره منذ ثلاث دا هغه وخت د اورېدلو د درې خبرو منذ ثلاث دا هغه وخت د درې خبرو نه چې د دوی په باره کې ما درې خبرې د رسول الله نه واورېدې دغه وخت نه ورسره زما مینه محبت دی محبت هم دقې ته وایي چې چا سره دې مینه یي هغه سره به محبت کوې خو چې د هغه د چا سره یي هغې سره به هم کوې څنګه سمعت من رسول الله صلی الله علیه وسلم ما واورېدل د رسول الله نه یقولو چې رسول الله به وي فیهم په باره د بنو تمیمو کې د بنو تمیم قوم په باره کې به رسول الله وي څنګه سمعته ماتې واورېدل دا پیله خبره یقولو هغوی به وي هم اشد امتی دا ډیر سخت دی د امت زما علی الدجال په دجال باندې کله چې دجال راشي په دنیا دا به د قیامت د دنیا قیامت نه لږ مخکې راځي بس بیا به دنیا هم روانېږي د علامو د قیامت نه دجال راشي ډیر قومونه به ورته سلامونه وکړي یا به ومني یا به دعوه د خدای کوي خو په ټولو قومونو کې به سخت مخالف د دغه وي دا دغه نه دي بنو تمیم اوس د الله د دشمن چې څوک سخت خلاف وي هغې سره به مسلمان محبت نه کوي نو یو دا دی چې هم دا بنو تمیم چې دي اشد امتی دا ډیر سخت دي زما په امت کې علی الدجال په دجال یو دا خبره وه دویمه دا دی چې قال ابو هریره وی وجاءت صدقاتهم رالی مدینی تا صدقی دا دوی بنو تمیمو زکاتون را غون کرو نو بی مدینی تا رولی گلو نو رالی لی صدقی دا دوی نو رسول الله سوی دا زما دا قوم صدقی دی دا زما دا قوم صدقی دی رسول الله بنو تمیمو تا سوی خپل قوم او چې رسول الله چاته وای چې دا زما قوم دی نو بیا به ورسره محبت کې. فقال رسول الله سلام پیغمبر علیه السلام وی هذه صدقات قومنا دا دی صدقې د قوم زمونږه. دا یو. دویم وکانت سبیتن او و یو قیدی یو قیدی وینځه منهم د بنو تمیمو عند عائشه پنیز د عائشې د حضرت عائشې سره یو وینځه وه او حضرت عائشې دا نظر کړیو څه نظر یې کړیو چې که الله تعالی زما دا کار وکړي زه به د اسماعیل علیه السلام په اولاده کې یو دغه زادوم یو غلام. نو د حضرت عائشې بیبي سره د بنو تمیم دا قوم یو وینځه وه نو فقال اعتقيها رسول الله وتوي دا زادك فانها من ولد اسماعيل زكدا دا اولاد د شانه ده د اسماعيل عليه السلام نه دا دریمه خبره وه د دې درې خبرو د وجې نه زما د بنو تمیم سره څه دی ډېر محبت دی.